Kapitola. Generál vytáhl z kapsy obálku. Byla v ní mapa. Plukovník Wennerstrom poznal svůj výstřižek, na němž označil červeným puntíkem letiště. Ten kousek barevně potištěného papíru teď ležel před ním na stole. Nesouhlasilo něco. Nebyli spokojeni. Nemusel se ptát. Generál sáhl totiž po mapě a roztrhal ji na malé kousky. Útržky pak hodil do velkého popelníku a zapálil je. Wennerstrom seděl zabořen v hluboké klubovce a snažil se, aby se na jeho tváři neobjevilo nic jiného než konvenční úsměv. Hrajeme fair play, řekl generál. Usmíval se. Hleděl Wennerstromovi do očí. Nemusím vám zdůrazňovat, že nás pochopitelně zajímají informace z celého světa. Je to naše povinnost dozvědět se o všem, co kdo proti nám chystá. Ale Švédsko se neplete do našich záležitostí. Proto jsem zničil vaši mapu. Spojené státy, ty zbrojí plnou parou a chystají se na válku. Je snadné domyslet si, proti komu. Potřebujeme znát podrobnosti o jejich útočných plánech. Víme například, že členové západních zastupitelských úřadů v Moskvě mají společné tajné americké velení. Aspoň pokud je jejich činnost zaměřena na získávání vojenských informací o Sovětském svazu. A to je, upřímně řečeno, hlavní zaměstnání většiny z nich. Musíme tuto činnost sledovat, plukovníku Wennerstrome. Potřebujeme vědět, kam směřuje, o jaké plány jde. Severoatlantický pakt, který se pomalu, ale jistě připravuje, bude útočná aliance. Agresivní spolek proti Sovětskému svazu a proti komunismu vůbec. My jsme nezačali studenou válku. Vnutili nám ji. Tak nám nezbývá než bojovat. Slyšel jsem, že nám v tom chcete pomoci. Jasné zhodnocení situace jako na poradě generálního štábu. Generál nahrál Wennerstromovi jako profesor žáčkovi spletenému trémou, ale plukovník přihrávku úmyslně nezachytil. Je příliš zkušený debatér, než aby se rozpovídal předčasně. Tváří se stále přívětivě, klidný, jako by vůbec o nic nešlo, profesionálním úsměvem zakrývá myšlenky, aby se tomu druhému nepodařilo nakouknout mu do nich. A protože nemohou oba mlčet, generál pokračuje. Nečekám, že mi odpovíte hned. Taková rozhodnutí se nemají dělat bez rozmyslu. Měl jsem sice dojem, že jste si věc rozvážili již před časem, ale posuďte v klidu znovu všechna pro i proti, dejte mi vědět, až budete znát odpověď. Kdybyste se snad rozhodl pro mlčení, zapomeneme na všechno. Ujišťuji vás, že vám v takovém případě už nikdo nikdy nepoloží podobnou otázku. O našem rozhovoru se nikdo nedoví. Ale takové samozřejmosti vám jistě nemusím zdůrazňovat. Konečně, iniciativa přišla z vaší strany, proto jsem se rozhodl dát vám příležitost. Tak střízlivě a věcně se údajně odehrála klíčová scéna Wennerstromova setkání s Nikituševovým nadřízeným. Ale předehra k rozhovoru měla dobrodružnější průběh. Jestli se ve skutečnosti odehrála tak, jak ji Wennerstrom vylíčil, pak je jako vystřižena ze scénáře špionážního filmu Studený večer. Stmívá se. Už rozsvítily pouliční svítilny. Na rohu ulice stojí muž s vyhrnutým límcem, ruce má hluboko v kapsách. Přešlapuje, jako by ho zábly nohy. Je ostrý vítr, ale zatím ještě nezačal padat sníh. Ulicemi spěchá jen kdo musí a i těch pár chodců kouká, aby už byli co nejdřív v teple. Z podzemní dráhy vyšel muž. Zdá se, že nemá na spěch. Pomalým, jistým krokem míří k rohu. Zastavuje se. Jedním dvěma slovy pozdraví toho s vyhrnutým límcem. Už je docela tma. Ti dva jdou spolu do postranní ulice beze slova. Konečně začíná popadávat suchý sníh. U chodníku černá limuzína. Vedle řidiče sedí další muž v kožešinové čepici. Když přijdou ti dva k vozu, zvedne k ní dva prsty. Pak už si jich nevšímá. Oni nastoupí a usednou na zadní sedadla. Je to těžký, silný vůz. Teď už řidič nastartoval a odjíždí. Až za jízdy rozsvěcí světla. V půli ulice se za vozem objeví ještě jedna, stejně černá a stejně velká limuzína. Wennerstrom se ohlédne a všimne si jí. Zřejmě je sleduje jako stráž. Oba vozy kličkují chvíli moskevskými ulicemi, pak zastaví před činžákem s obyčejnými okny a s obyčejnými dveřmi bez firmy. Výtah zřejmě nejezdí. Jdou po starém, špatně osvětleném schodišti do třetího patra. Plukovník Nikituše vzaloví v kapse, pak otvírá dveře bytu. Pojďte dál, prosím. Wennerström vstupuje do předsíně s jediným plyšovým křeslem, pak oba odcházejí do vedlejší místnosti. Mohl by to být salon, kdyby nevypadal jako z obchodu se starým nábytkem. Buď je to neobývaný byt, nebo je jeho majitel starý mládenec a navíc podivín, který nemá příliš svědomitou uklízečku. Ze všech koutů čiší neosobní prázdnota. Wennerström usedne na pohovku a snaží se ověřit si vlastní pocity. Nikitušev odešel před chvílí postranními dveřmi, teď se vrací, přes ruku nese plášť. Čeká nás generál, vysvětluje. Ve vašem kožichu byste byl cestou příliš nápadný. Je na vás na stohonu vidět, že jste cizinec. A to je v tomhle případě zbytečné. Tady máte něco na převléknutí. Další filmová scéna. Švédský plukovník se převléká v opuštěném bytě z elegantního kožichu do nenápadného zimního pláště, ještě si přezouvá boty a nasazuje plyšový klobouk, jaký nosí všichni ti, kdo nemají na hlavách čepice. Přeměna je dokonalá, mizí elegantní diplomat, místo něj stojí v předsíni tuctový občan, o jakého sotva kdo zavadí dvakrát pohledem. Sejdou dolů, znovu nasednou do vozu. Řidič mezitím zatáhl záclonky. Ted není vidět dovnitř, ale ani ven. Zase jízda ulicemi, oba vozy zastavují před jinou velkou budovou. Tam čeká na Wennerströma generál. Stisknou si ruce, přátelsky se usmívají. Jeden si prohlíží druhého, usednou do křesel. Jen na chvilku, na pár konvenčních slov úvodem. Ta slyší nejen Nikitušev, ale také vedoucí oddělení bezpečnosti, které má na starosti dozor nad diplomatickým sborem. Pak pozve generál Wennerströma do vedlejšího salonu, kde jsou sami dva a mohou si povídat beze svědků. Úvodní část rozhovoru je spíš generálovým monologem. Wennerström vyčkává, zdá se, že se chce napřed dovědět co možná nejvíc. Později vypoví do protokolu, že byl generál šéfem zpravodajské ústředny. Podléhala mu jednotlivá oddělení. Tvrdí, že se jmenoval Lemenov. Možná, že se mu tak představil a možná, že ho i jiní znali jako Lemenova. Bylo to krycí jméno a krycí byla i jeho hodnost. Jenže to už se Wennerström nedověděl. Ve zpravodajské službě znamená jméno moc málo. Ani nejposlednější vyzvědač se nevydá na válečnou stezku pod svým vlastním. Zůstaňme tedy u Wennerströmova označení a říkejme muži, který sehrál v jeho případu jednu z nejsložitějších rolí, prostě generál. Teď bychom se měli chvíli zase věnovat něčemu příjemnějšímu, plukovníku Wennerströme. Pojďte se napít, řekl generál, když měli za sebou rozhovor v kožených klubovkách. Vstanou a jdou zpátky do pokoje, kde čeká Nikitušev a ten druhý. Obložené chlebíčky, gruzínské víno, čaj a vodka, nezávazný rozhovor a Wennerströmův souhlas. Zbývá už jen domluvit se na technických pravidlech hry. Nikitušev bude zastávat funkci spojky, Wennerström dostane k dispozici údaje, které by jinak jen s obtížemi scháněl pro výkon své úřední funkce na švédském velvyslanectví, protože teď bude muset věnovat svůj čas něčemu jinému. Odjíždějí zpátky do bytu, v němž se Wennerström převlékl, tam si zase vezme svůj kožich, klobouk a boty, Nikitušev mu ještě dá plán Moskvy, na němž je označeno několik míst, kde se budou podle jistého časového klíče setkávat a současně mu přidá 10 000 rublů na výlohy. Ostatní je rutina, která se v historii tajných operací opakuje od nepaměti. Cicero se kdysi setkával v Ankaře se spojkou v postranních ulicích, nasedl do vozu, během jízdy předal filmy s ofotografovanými dokumenty a v jiné, postranní a pokud možno temné ulici zase z vozu vyskočil. Wennerström se setkával s Nikituševem podobně. Nasedl do jeho vozu, pak se pustili na delší nebo na kratší projížďku městem, někdy třeba na výlet do okolí Moskvy podle toho, jak obsáhlý měl Wennerström referát. Dal se do práce s elánem. Podle toho, jak důkladně promyšlená byla technika předávání zpráv, lze soudit, že dodával závažné informace. Když chtěl hlásit něco neplánovaného, měl k dispozici vlastní telefonní linku. To číslo patřilo jen jemu, nikdo jiný je neznal. U aparátu byla nepřetržitá služba. Protože mohl volat jedině on sám, nemusel se hlásit. Když chtěli sdělit něco neplánovaného jemu, měli k tomu další prostředky. Určili jako signál dva vozy. Wennerström znal jejich poznávací značky. Vyšel třeba z kanceláře a viděl, že nedaleko u chodníku parkuje jeden z těch dvou automobilů. To byla výzva. Mohl nastoupit a odjet, nebo mohl jít k nejbližší telefonní budce a vytočit ono tajné číslo. Wennerström se pohyboval v diplomatické společnosti jako doma a jako letecký ataše neutrálního státu měl plnou důvěru hostitelů. Nikdo se před ním s ničím netajil, západní diplomaté s ním i před ním hovořili o svých problémech otevřeně, vždyť diplomatický sbor západních zastupitelských úřadů v Moskvě, to byl ostrov, na němž se dnes a denně musel potkat každý s každým. Západní diplomaté věřili Wennerströmovi, ale zatím mu ještě nedůvěřovali Sověti. Nepoznal to hned. A pak ho to překvapilo, ale také rozmrzelo. A jako už předtím, zahrálo to rozčarování v jeho případu svou roli. Wennerström, referoval jsem například, že jsem s někým obědval, že jsem se s ním, anebo ještě s někým dalším seznámil, nebo navázal, třeba zase při jiné příležitosti, slibné styky. Jen tak mimochodem a nenápadně se mě zeptali, třeba co měl ten člověk na sobě, nebo kudy jsem tam jel, jak tam přišli, nebo přijeli ostatní hosté, jací tam ještě byli lidé, nebo co se tam v určitou dobu přihodilo. Moje sdělení tak mohli srovnávat s údaji jiných informátorů. Wennerström je ctižádostivý muž, nechce být jen tak jedním z tuctu zpravodajců, kteří loví drby v diplomatických kruzích. Ale Wennerström je také soudný člověk. Dobře ví, že musí přežít zkušební dobu a osvědčit se. Pak mu snad dají vysvědčení spolehlivosti a definitivu. Stig Wennerström je netrpělivý. Domyslí si, že by mohl jediným máchnutím smazat nedůvěru partnerů mimořádným výkonem. Náhoda mu přeje. Najednou před ním leží příležitost, o jaké se mu ani nezdálo. Na jaře 1949 najde na stole rozkaz, pojedete na několik dnů služebně do Stockholmu. Při nejbližším setkání vypravuje o plánované cestě Nikituševovi. Ten vysloví přání, aby se Wennerström doma poohlédl po důkazech, že Švédsko skutečně nemíní změnit kurz své neutrální politiky. Stále častěji je totiž slyšet v diplomatických kruzích názor, že se blok skandinávských zemí, včetně Švédska, přece jen připojí k NATO. Ty obavy nebyly ani přehnané, ani platonické. Hned začátkem roku se konalo několik porad skandinávských států, střídavě na švédské, norské a dánské půdě. První setkání se odbyla na nejvyšší úrovni, při ostatních se už objevili experti. Novináři referovali o rozporech a shodli se v názoru, je málo pravděpodobné, že by se představitelé všech skandinávských států mohli rozhodnout pro jednotnou koncepci obrany. Brzy poté podalo Norsko a Dánsko přihlášku k vojenské alianci Severoatlantického paktu. A v novinách se objevily články, v nichž komentátoři nabádali švédskou vládu, aby následovala příkladu sousedů. Sověti věřili v neutralitu Švédska, ale potřebovali mít jistotu. Tak mohl Wennerström ukázat, co umí. Každý vyzvědač má svého bezprostředního šéfa. Jemu posílá zprávy, jemu referuje při setkáních, s ním se radí, co a jak dál. Podle toho, co proklouzlo švédskému cenzorovi mezi prsty, když dával k dispozici tisku část protokolů vyšetřujícího soudce, byl Wennerströmovým partnerem plukovník Sinon. V jeho kanceláři se vlastně odehrála další fáze přeměny švédského plukovníka v sovětského rozvědčíka. Wennerström, přišel jsem k plukovníkovi Sinonovi s úmyslem říci mu, že jsem poslechl jeho rady, kterou mi dal před odjezdem, a že se mi podařilo vetřít se do sovětské rozvědky. Pak jsem spozoroval, že se mnou začíná mluvit trochu svrchu. Jako šéf s podřízeným agentem, s nímž není zrovna spokojen. Co se týče zpravodajské činnosti, nebyl mým nadřízeným. Mimo to jsem měl v tomto oboru daleko víc zkušeností než on. A navíc, neměl jsem zrovna růžovou náladu. Měl jsem být jmenován velitelem eskadry. Přeskočili mě. Na takovou nespravedlnost člověk nezapomíná. Ovládl mě pocit, že mě hodili přes palubu, že se na mne začali dívat přes rameno, že prostě už nepatřím mezi ty, s nimiž se musí počítat. To všechno mě přivedlo k rozhodnutí jednat na vlastní pěst a ignorovat plukovníka Sinona jako prostředníka americké zpravodajské služby. Neměl jsem zapotřebí, aby mi někdo poroučel. Sám jsem si našel dost možností dostat se do přímého styku a postavit se na vlastní nohy. Měl jsem toho najednou plné zuby, nechtěl jsem sloužit jako podřízený a odhodlal jsem se zařídit se podle toho. Udělal jsem tedy v duchu čelem vzad a ve chvilce jsem se rozhodl, neřeknu ani slovo o spojení se sovětskou rozvědkou. Je třeba zmínit se ještě o malé předehře, která předcházela Wennerstromovu rozhodnutí. Přišel k plukovníkovi Sinonovi, ten zavedl řeč na jeho zprávu o hliníkových slitinách. Považoval ji sice za velice cenou, ale vyslovil pochybnosti o věrohodnosti pramenů, z nichž Wennerstrom čerpal některé informace. Wennerstrom už před svým odjezdem správně vycítil, že je plukovník Sinon rezidentem americké zpravodajské služby a že se snaží naverbovat ho do jejich služeb. Teď se mu jeho tehdejší dohad potvrdil. Plukovník Sinon se totiž nesnažil o nic jiného než o zjištění Wennerstromova informátora, který mu přihrál tak důležité údaje. Je pochopitelné, že nechtěl informaci pro svoji vlastní služební potřebu, byl by ji asi sdělil Američanům. Najednou narazí kosa na kámen. Wennerstrom pochopí, odkud fouká vítr a okamžitě se stáhne do vyčkávací pozice. A plukovník Sinon udělá neodpustitelnou chybu. Začne jednat s Wennerstromem jako policajt s malým klukem. Pro ctižádostivého muže, který si libuje v lesku mezinárodní společnosti a považuje se za diplomata par excellence, je takový tón plivnutím do tváře. Wennerstrom je zkušený taktik, na oko zachovává klid a ani v nejmenším se neprohřeší proti pravidlům důstojnického bontonu. Uvnitř se ale vaří. A pořádně. A tak se zase na chvilku mění z indiferentního člověka s neurčitým názorem na síly, které by měly formovat svět, na revoltujícího pokořeného. Alespoň v myšlenkách. Alespoň na chvilku. Ale ne poprvé. Letecký ataše Wennerstrom nepřijel do Stockholmu na dovolenou. Povolali ho, protože mu chtěli svěřit významný úkol. Samozřejmě zpravodajský. Povinností leteckého přidělence je získávat strategické informace. Plukovník Sinon měl dvojí tvář a dvojí funkci. Pro Američany měl z Wennerstroma vytáhnout jméno jeho informátora, pro Švédy mu měl vysvětlit jeho další poslání. A udělal to velice neslaným nemastným tónem nadřízeného, který musí jednat s nesympatickým a neochotným podřízeným, ale co se dá dělat, služba je služba. Je možné, že se při výsleších nebo až v průběhu procesu objevily detaily tajného poslání, které měl Wennerstrom splnit v Moskvě. Přes síto cenzury se však nedostala ani sebemenší zmínka o obsahu této akce. Wennerstromův úkol vyžadoval předběžné studium dokumentů. Plukovník Sinon měl pověření dát mu je na jistou dobu k dispozici a protože znal zatím problematiku úkolu podrobněji než Wennerstrom, začal vyjmenovávat, co všechno si představuje, že by měl letecký ataše prostudovat, aby se mohl odpovědně pustit do řešení problému. Wennerstrom poslouchá a nic neříká. Uvědomí si totiž, že před ním defiluje řada tajných dokumentů týkajících se plánu Severoatlantického paktu, souvisejících s jednáním severských států o vstupu do NATO. Teď má na dosah ruky materiál, který mu umožní obrovské gesto. Přesvědčí své moskevské partnery, že není jen tak ledaskdo, že patří do třídy, která může natáhnout prsty až do nejvyšších přihrádek tajné diplomacie. Plukovník Sinon rozvíjí teorii, jak se podle jeho názoru zhostit úkolu, a Wennerstrom uvažuje zase o jiných možnostech. A najednou slyší jako herec na divadle svoji narážku, plukovník Sinon upozorňuje na obsáhlý protokol. Ten obsahuje vše, co Wennerstrom potřebuje pro svůj záměr. Je to sice přísně tajný dokument, ale on ho smí dostat ke studiu. Nikdo se nikdy nedověděl, co to bylo za spisy. V Hitteside prozradil, že šlo o protokol, který obsahoval plány švédského ministerstva obrany pro případ války. Švédští vojenští poradci označili dokumenty za velmi důležité pro švédskou obranu a protože podle Wennerstromova tvrzení šlo Nikituševovi o ověření švédského stanoviska neutrality, nemůže přijít o nic jiného než o dokumenty, pořízené v souvislosti s jednáním o obraně severských zemí, nemůže to však být text vojenské smlouvy, protože žádná nebyla podepsána. Jde tedy zřejmě o zápisy, týkající se přípravných prací a strategických plánů. Wennerström nemá důvod, proč nesouhlasit s návrhem plukovníka Sinona, požádá ho, aby mu laskavě zařídil nerušené studium podkladů, a jen tak mimochodem, jako by ani dost dobře nevěděl, o co jde, zmíní se také o onom plánu obrany severských zemí. Všechno vám doručí zvláštní kurýr, plukovníku Wennerströme. Doufám, že je zbytečné zdůrazňovat, jde o přísně tajné spisy. Zacházejte s nimi proto podle platných předpisů. To je, myslím, všechno. Přeji vám hodně úspěchů. Když vyšel na ulici, chtělo se mu hvízdat. Měl pocit, že vyhrál a zároveň se pomstil. A snad dokonce dvěma partnerům jednou ranou. Plukovník Sinon je zastupoval v jedné osobě, nafoukanou důstojnickou kliku švédské armády a americkou zpravodajskou službu, která si myslela, že za peníze může všechno. Ať už jsou švédské předpisy o manipulaci s přísně tajnými spisy jakékoliv, Wennerströmovi nedalo moc práce dovést svůj záměr k cíli. Pustil se do studia. Když pročetl jeden spis, doručili mu další. Pak se na jeho psacím stole objevil plán obrany severských zemí. Smluveným způsobem dal signál stockholmské spojce. Zvlášť spolehlivý kurýr si večer odnesl balíček se spisy, ráno je měl Wennerström zpátky ve své aktovce. Později vznikly jisté dohady o technice kopírování těchto tajných dokumentů. Někteří odborníci se domnívali, že nebylo možné pořídit od večera do rána fotokopie víc než tisíce stránek. Nebyl to jediný dohad a jediný spor kolem Wennerströmovy velké akce. Komentátoři o ní nevěděli ani tehdy, ani později dohromady nic, tak se za každou cenu snažili vyspekulovat, o co vlastně šlo. A pouštěli pak do světa tak důvěrné informace, že byly na první pohled nevěrohodné. Jak by se například mohl některý ze západních novinářů po mnoha letech dozvědět, že v den, kdy dopravili fotografované dokumenty do Moskvy, svážela letadla z Leningradu a bůh ví odkud ještě švédské překladatele, aby těch tisíc stránek tajných dokumentů přeložili za 24 hodin do ruštiny. Švédská vláda nevyzradila o charakteru dokumentů ani slovo. Cenzura nepustila jedinou řádku. Jejich obsah neznal nikdo kromě těch, kdo na nich pracovali. Ti ale pochopitelně mlčí. A tak zbývá jen konstatovat, Wennerströmovi se podařil velký lov. Na tomto faktu se zatím shodli všichni, kdo měli příležitost nahlédnout aspoň s kulinou za kulisy aféry Stiga Wennerströma. Ten pak složil zkoušku na výbornou a ze křtu ohněm vyšel bez popálenin. 7.